नोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 11 नंबर 10 अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्राव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टम तथैव च तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवविश्वमूर्ते मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमयात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाध्यम् यन्मे त्वदेन्यान द्रष्ट पुरवं न वेदयज्ञा ध्ययेन दानै न च क्रियाभिन तपोभिरुगैः एवं रूपः शक्याहं नृलोके द्रष्टुं त्वदेन कुरु प्रवीर हे विश्वमूर्ति मैं पहले न देखे हुए आश्चर्यमय आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव आप उस अपने चतुर्भुज रूप को मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश हे जगन्निवास प्रसन्न होइए और हे विष्णु मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप हे सहस्रबाहु आप उस ही चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है जो कि तेरे सिवाय दूसरे से पहले नहीं देखा गया। और हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद के अध्ययन से न यज्ञों से और न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवाय दूसरे से देखे जाने को शक्य नहीं हूं। एक मित्र ने पूछा है कि भगवान कृष्ण के विकराल स्वरूप में अर्जुन देवताओं को कंपित होते हुए देखता है, अन्यों को मृत्यु की ओर जाते हुए देखता है, लेकिन क्या उसने अपने आप को इस विकराल रूप में नहीं देखा, मृत्यु के मुंह में जाते नहीं देखा? और अगर अपने आप को भी देखा तो उसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है, और अगर नहीं देखा तो क्यों? यह प्रश्न कीमती है और बहुत सोचने योग्य। कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु नहीं देख सकता, मृत्यु सदा दूसरे की ही देखी जा सकती है, क्योंकि मृत्यु बाहर घटित होती है, भीतर तो घटित होती ही नहीं। समझे, आपने जब भी मृत्यु देखी है तो किसी और की देखी है। आपके मृत्यु की जो धारणा है वो दूसरों को मरते देखकर बनी है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बार नहीं मरे, आप बहुत बार मरे, लेकिन जो भी आपकी मृत्यु की धारणा है वो दूसरे को मरते हुए देखकर आपने बनाई है। जब दूसरा मरता है तो आप बाहर होते हैं, शरीर निस्पंद हो जाता है, श्वास बंद हो जाती है, हृदय की धड़कन समाप्त हो जाती है, खून चलता नहीं, आदमी बोल नहीं सकता, निष्प्राण हो जाता है। लेकिन भीतर जो था वो तो कभी मरता नहीं। और आदमी अपनी मौत कैसे देख सकता है? इसलिए भीतर जो मर रहा है वो नहीं देख सकता कि मैं मर रहा हूं, वो तो अब भी पाएगा कि मैं जी रहा हूं। अगर होश में है तो उसे दिखाई पड़ेगा कि मैं जी रहा हूं, अगर बेहोश है तो ख्याल में नहीं रहेगा। हम बहुत बार मरे हैं लेकिन बेहोशी में मरे हैं, इसलिए हमें कोई ख्याल नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कि मृत्यु में क्या घटा। अगर एक बार भी हम होश में मर जाएं तो हम अमृत हो गए, क्योंकि तब हम जान लेंगे कि बाहर ही सब मरता है। जो मेरा समझा था वो टूट गया, बिखर गया, शरीर नष्ट हो गया, लेकिन मैं अब भी हूं। कोई व्यक्ति कभी स्वयं की मृत्यु का अनुभव नहीं किया है। जो लोग बेहोश मरते हैं उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, जो लोग होश से मरते हैं उन्हें पता चलता है कि मैं जीवित हूं। जो मरा वो शरीर था, मैं नहीं हूं। इसलिए ऐसा सोचें और तरह से, अगर आप कल्पना भी करें अपने मरने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, अनुभव को छोड़ दें। कल्पना तो झूठ की भी हो सकती है, और आपने सुना होगा कल्पना तो किसी भी चीज की हो सकती है, कल्पना ही है। लेकिन आप अपने मरने की कल्पना करें तब आपको पता चलेगा वो नहीं हो सकती। आप कुछ भी उपाय करें अपने शरीर को मरा हुआ देख लेंगे, लेकिन आप देखने वाले बाहर जिंदा खड़े रहेंगे कल्पना में भी। कितना ही सोचें कि मैं मर गया, कैसे मरिएगा, कल्पना में भी नहीं मर सकते, क्योंकि वो जो सोच रहा है, वो जो देख रहा है, कल्पना जिसे दिखाई पड़ रही, वो साक्षी बना हुआ जिंदा रहेगा। असली में तो मरना मुश्किल है, कल्पना में भी मरना मुश्किल है। लोग कहते हैं कल्पना असीम है, कल्पना असीम नहीं। आप मृत्यु की कल्पना करें आपको पता चल जाएगा कल्पना की भी सीमा है। इसलिए अर्जुन सबको तो देखता है मृत्यु के मुंह में जाते, स्वयं को नहीं देखता, स्वयं को कोई भी नहीं देख सकता। अगर अर्जुन स्वयं को भी मृत्यु में जाते देखे तो देखेगा कौन फिर? जो मृत्यु में जा रहा है वो अलग हो जाएगा, जो देख रहा है वो अलग हो जाएगा। अगर अर्जुन देख रहा है मृत्यु में जाते तो अर्जुन का शरीर भला चला जाए मृत्यु में, अर्जुन नहीं जा सकता, वो बाहर खड़ा रहेगा, वो देखने वाला है। वो जो आत्मा है उसे हमने इसीलिए दृष्टा कहा है, वो सब देखता है, वो मृत्यु को भी देख लेता है। इसलिए अर्जुन को ख्याल नहीं आया, आने का कोई उपाय भी नहीं है, वो बाहर है, वो देखने वाला है। और सब मर रहे हैं, मित्र भी, शत्रु भी, बड़े बड़े योद्धा, लेकिन अर्जुन को ख्याल भी नहीं आ रहा कि मैं मर रहा हूं या मैं मर जाऊंगा। इसलिए बड़े मजे की बात है, आप रोज लोगों को मरते देखते हैं, आपको भय भी पकड़ता है, लेकिन आप विचार करें कभी भीतर यह बात मजबूती से नहीं बैठती कि मैं मर जाऊंगा। ऊपर ऊपर कितना ही भयभीत हो जाएं कि मरना पड़ेगा, लेकिन भीतर यह बात घुसती नहीं कि मैं मर जाऊंगा। भीतर यह भरोसा बना ही रहता है कि और लोग ही मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। यह भरोसा प्रतिफलन है उस गहरे आंतरिक केंद्र का जहां मृत्यु कभी प्रवेश नहीं करती, उसके बाहर बाहर ही मृत्यु घटित होती। आपका घर आपसे छीना जाता है बहुत बार, आपके वस्त्र आपसे छीने जाते हैं बहुत बार, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, नए वस्त्र मिल जाते हैं, लेकिन आप कभी भी नष्ट नहीं होते। इसलिए अपनी मृत्यु की कल्पना असंभव है, अपने मृत्यु का दर्शन भी असंभव है। और जो अपनी मृत्यु का दर्शन करने की कोशिश कर लेता है वो अमृत का अनुभव कर लेता है। समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं अपनी मृत्यु का अनुभव करने की कोशिश है। सब प्रक्रियाएं। योग की सारी चेष्टा इस बात की है कि आप होश पूर्वक अपने को मरता हुआ देख लें, क्या होगा? सब मर जाएगा, आप बच जाएंगे। रमन को ऐसा हुआ कि उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु आ रही, वो बीमार है, उनकी मृत्यु आ रही, और जब मृत्यु आ ही रही तो उससे लड़ना क्या। उन्होंने हाथ पैर ढीले छोड़ के वो लेट गए। उन्होंने कहा ठीक है, जब मृत्यु आ रही तो आ जाए, मैं मृत्यु को भी देख लूं कि मृत्यु क्या है। सब शरीर ठंडा हो गया, ऐसा लगने लगा कि शरीर अलग हो गया, लेकिन सब शरीर मरा हुआ मालूम पड़ रहा है। फिर भी रमन को लग रहा है मैं तो जिंदा हूं। वही अनुभव उनके जीवन में क्रांति बन गया। उसके पहले वो रमन थे, उसके बाद वो भगवान हो गए। उसके पहले तक उन्होंने जाना था मैं ये शरीर हूं जो मरेगा, इसके बाद उन्होंने जाना कि ये शरीर मैं नहीं हूं, जो नहीं मरेगा वो मैं हूं। सारा तादात्म्य बदल गया, सारी दृष्टि बदल गई, एक नए जन्म की अमृत, एक नए जीवन की शुरुआत हो गई। योग की सारी प्रक्रियाएं आपको स्वेच्छा से मरने की कला सिखाने की है। पुराने शास्त्रों में कहा है आचार्य गुरु मृत्यु है, क्योंकि जिस गुरु के पास आपको मृत्यु का अनुभव ना हो पाए वो गुरु ही क्या। लेकिन मृत्यु का अनुभव बड़ा विरोधाभासी, एक तरफ जो भी आपने अपने को समझा था नाम धाम पता ठिकाना शरीर सब मर जाता है, और जो आपने कभी नहीं सोचा था आपके भीतर एक ऐसे केंद्र का आविर्भाव हो जाता है जिसकी मृत्यु का कोई उपाय नहीं है, जो अमृत है। अर्जुन को इसलिए अनुभव नहीं हुआ, और आपको भी तभी तक मृत्यु का भय है जब तक आपने अनुभव नहीं किया है कि आपके भीतर क्या मरण धर्म है और क्या अमृत है, इसका भेद ही ज्ञान है। आपके भीतर क्या क्या मर जाने वाला है और क्या क्या नहीं मरने वाला है, इसकी भेद रेखा को खींच लेना ही ज्ञान है। समाधि में वही भेद रेखा खींच जाती, आप दो हिस्सों में साफ हो जाते हैं। एक आपकी खोल है जो मरेगी क्योंकि वो जन्मी है, जो जन्म है वो मरेगा, और एक आपके भीतर की गिरी है जो नहीं मरेगी क्योंकि वो जन्मी भी नहीं है। शरीर का जन्म है, आपका कोई जन्म नहीं। शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु है। जो आपको मां बाप से मिला है शरीर वो मरेगा, लेकिन जो आप हैं उसके मरने का कोई उपाय नहीं। लेकिन ऐसा विश्वास करके मत बैठे रहना। विश्वास करने की हमारी बड़ी जल्दी होती, और मतलब की बात हो, इच्छा के अनुकूल हो, हम जल्दी विश्वास कर लेते। हम सब चाहते हैं कि ना मरे, इसलिए आत्मा अमर है इसमें विश्वास करने के लिए हमें बहुत तर्क की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा भय ही काफी तर्क हो जाता है। कोई भी हमसे कहे आत्मा अमर है, हमारा दिल बड़ा खुश होता है कि चलो मरेंगे नहीं। इस पे विश्वास कर लेने में जल्दी कर देते हैं लोग। जल्दी मत करना, विश्वास से कुछ हल ना होगा, अनुभव ही एकमात्र हल है। मैं कहता हूं इससे मान मत लेना, कृष्ण कहते हैं इससे मत मान लेना, बुद्ध कहते हैं इससे मत मान लेना। उनके कहने से सिर्फ प्रयोग करने के लिए तैयार होना, मान मत लेना। इतना ही समझना कि कहते हैं ये लोग, प्रयोग करके हम भी देख लें, और अगर अनुभव मिल जाए तो ही मानना, अन्यथा मत मानना। नहीं तो हमारी हालत ऐसी है कि बिना अनुभव के हम माने चले जाते हैं। बिना अनुभव के जो मान्यता है वो ऊपर ऊपर होगी, थोथी होगी, कागजी होगी, जरा सी वर्षा होगी और बह जाएगी, टिकने वाली नहीं। ऊपर ऊपर की जो मान्यता है वो मृत्यु में आपको सजग ना रख पाएगी, आप बेहोश हो जाएंगे। डॉक्टर तो अब एनेस्थेसिया का प्रयोग करते हैं, बड़ा ऑपरेशन करना हो तो, लेकिन मृत्यु सबसे बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि आपका समस्त शरीर संस्थान आपसे अलग किया जाता है। इसलिए प्रकृति भी उसे होश में नहीं कर सकती, प्रकृति भी आपको बेहोश कर देती। मरने के पहले आप बेहोश हो जाते। वो इतना बड़ा ऑपरेशन है, उससे बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं। कोई डॉक्टर एक हड्डी अलग करता है, कोई डॉक्टर दो हड्डी अलग करता है, कोई हृदय को बदलता है, लेकिन पूरा संस्थान, आपका पूरा शरीर मृत्यु अलग करती है आपसे। वो गहरे से गहरी सर्जरी है, उसमें आपका बेहोश कर देना एकदम जरूरी है, इसलिए मौत के पहले आप बेहोश हो जाते। अगर मौत में होश रख पाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कोई मृत्यु नहीं है। ध्यान जो साधता है वो धीरे धीरे मौत में भी होश रख पाता है, क्योंकि मरने के पहले बहुत बार वो अपने को शरीर से अलग करके देख लेता है। कठिन नहीं है, अगर प्रयोग करें तो सरल है, अगर मानते ही रहें तो बहुत कठिन है। अगर प्रयोग करें तो बहुत सरल है, क्योंकि आप अलग हैं ही, सिर्फ थोड़े से होश को बढ़ाने की जरूरत है, भीतर आंख बंद करके भीतर देखने की क्षमता विकसित करने की जरूरत है। लेकिन मौत तो बहुत दूर है, आप अपनी नींद को भी नहीं देख पाते तो मौत को कैसे देख पाएंगे। आप रोज सोते हैं शाम, जिंदगी में 60 साल जिएंगे तो 20 साल सोने में बिताएंगे, छोटा मोटा काम नहीं है नींद, एक तिहाई जिंदगी उसमें जाती है। 20 साल आप सोते हैं अगर 60 साल जिंदा रहते, लेकिन आपको पता है कि नींद क्या है? कभी आपने होशपूर्वक नींद को देखा है कि नींद उतर रही मेरे ऊपर, छा रही, सब तरफ से मुझे घेर रही, शरीर सुस्त हुआ जा रहा, नींद प्रवेश करती जा रही और मैं देख रहा हूं। आप नींद को भी नहीं देख पाते तो मौत को कैसे देखिएगा? मौत तो बहुत गहरी मूर्छा है, नींद तो बहुत छोटी मूर्छा है, जरा सा कोई बर्तन गिर जाए तो खुल जाती है, इससे ज्यादा गहराई नहीं है। एक मच्छर काट जाए तो खुल जाती है, बहुत गहरी नहीं। लेकिन इतनी उथली चीज में भी आप होश नहीं रख पाते तो मौत में कैसे रख पाएंगे? प्रयोग अगर करेंगे तो जिसको भी मृत्यु के संबंध में जागना है उसे नींद से प्रयोग शुरू करना चाहिए। रात जब बिस्तर पर पड़े तो आंख बंद करके एक ही ख्याल रखें कि मैं जागा रहूं, शरीर को ढीला होने दें, होश को सजग रखें और ख्याल रखें कि मैं देख लूं नींद कब आती है, कब मेरा शरीर जागने से नींद में प्रवेश करता है, कब गेयर बदलता है, कब मैं नींद की दुनिया में प्रवेश करता हूं, उसे देख लूं। बस चुपचाप देखते रहें, पता नहीं चलेगा कब नींद लग गई और देखने का ख्याल भूल जाएगा। सुबह होश आएगा कि देखने की कोशिश की थी लेकिन देख नहीं पाए, नींद आ गई और देखना खो गया। लेकिन सतत लगे रहें, अगर 3 महीने निरंतर बिना किसी विघ्न बाधा के आप नींद के साथ जागने की कोशिश करते रहे तो किसी भी दिन यह घटना घट जाएगी कि नींद उतरेगी आपके ऊपर जैसे सांझ उतरती, अंधेरा छा जाता है और आप भीतर जागे रहेंगे। आप देख पाएंगे कि नींद ये है। जिस दिन आपने नींद देख ली उस दिन आपने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया, बहुत बड़ा कदम उठा लिया। फिर दूसरा प्रयोग है कि नींद रात लगी रहे लगी रहे लगी रहे लेकिन भीतर एक कोने में होश भी बना रहे कि मैं सो रहा हूं, करवट बदल रहा हूं, एक मच्छर काट रहा है, हाथ पर ढीले पड़ गए, अब जागने का क्षण करीब आ रहा है, अब मैं जाग रहा हूं। जिस दिन आप सांझ से लेकर सुबह तक शरीर सोया रहे और आप जागे रहे, अब कोई कठिनाई नहीं, अब आप मृत्यु में प्रवेश कर सकते हैं, तब बहुत आसान है। तीसरी बात, इतना अगर सध जाए इसमें वर्षों लग सकते हैं, लेकिन इतना सध जाए तो आप दूसरे आदमी हो जाएंगे, एक नए आदमी हो जाएंगे। आपने अपनी नींद पर विजय पा ली और जिसने अपनी नींद पर विजय पा ली उसको मृत्यु पर विजय पाने में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि मृत्यु एक और बड़ी नींद है और गहन मूर्छा है। अगर आप नींद में जग पाते हैं तो आपको तत्क्षण पता चलने लगेगा कि आप अलग हैं और शरीर अलग है, क्योंकि शरीर सोएगा और आप जगेंगे। ध्यान रहे, आपको तब तक शरीर के और आत्मा के अलग होने का पता नहीं चलेगा जब तक आप कोई ऐसा प्रयोग ना करें जिस प्रयोग में दोनों की क्रियाएं अलग हों। अभी आपको भूख लगती है तो आपके शरीर को भी लगती, आपको भी लगती है। बहुत मुश्किल है तय करना कि शरीर को भूख लगी कि आपको लगी। अभी आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी क्रियाओं में तालमेल है, शरीर और आप में तालमेल है। आपको कोई ना कोई ऐसा अभ्यास करना पड़े जिसमें आपको कुछ और हो रहा है शरीर को कुछ और हो रहा है, बल्कि शरीर को विपरीत हो रहा है आपको विपरीत हो रहा है। लोगों ने भूख के साथ भी प्रयोग किया है, उपवास वही है, वो इस बात का प्रयोग है कि शरीर को भूख लगेगी और मैं स्वयं को भूख न लगने दूंगा। भूखे मरने का नाम उपवास नहीं है, अधिक लोग उपवास करते हैं वो सिर्फ भूखे मरते हैं, क्योंकि शरीर को भी लगती है भूख, उनको भी लगती है। बल्कि सच तो यह है, भोजन करने में उनकी आत्मा को जितनी भूख का पता नहीं चला था उतना उपवास में पता चलता है। भोजन करते में तो पता चलता नहीं, जरूरत के पहले शरीर को भोजन मिल जाता है, भूख भीतर तक प्रवेश नहीं करती। उपवास कर लिया उस दिन भर भूख लगी रहती, खाते वक्त तो दो दफा लगती होगी, दिन में तीन दफा लगती होगी, न खाएं तो दिन भर लगती, भूख पीछा करती। शरीर तो भूखा होता ही, आत्मा भी भीतर भूख से भर जाती। उपवास का प्रयोग इसी तरह का प्रयोग है जैसे नींद का प्रयोग है, शरीर को भूख लगे और आप भीतर बिना भूख के रहे तो दोनों क्रियाएं अलग हो जाएंगी। जिस दिन आपको साफ हो जाएगा शरीर को भूख लगी और मैं तृप्त भीतर खड़ा हूं, कोई भूख नहीं, उस दिन आपको भेद का पता चल जाएगा। शरीर सो गया, आप जागे हुए हैं, भेद का पता चल जाएगा। और जब भेद का पता चलेगा तभी जब मृत्यु होगी, शरीर मरेगा आप नहीं मरेंगे, तब आपको उस भेद का भी पता चल जाएगा। नींद से शुरू करें, धीरे धीरे धीरे धीरे भीतर भेद साफ होने लगता है, रोशनी भीतर बढ़ने लगती। रोशनी हमारे पास है, हम उसे बाहर उपयोग कर रहे हैं, भीतर कभी ले नहीं जाते, तो सारी दुनिया को देखते अपने भर को छोड़ जाते। इसलिए अर्जुन को दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि मृत्यु तो किसी को भी दिखाई नहीं पड़ती है, अपनी सिर्फ दूसरे की दिखाई पड़ती है। इसलिए दूसरे के संबंध में जो भी आपको दिखाई पड़ता है उसको बहुत मानना मत, वो झूठा है, ऊपर ऊपर है। अपने संबंध में भीतर जो दिखाई पड़े वही सत्य है, वही गहरा है। और जब आपको अपना सत्य दिखाई पड़ेगा तभी आपको दूसरे का सत्य भी दिखाई पड़ेगा। जिस दिन आपको पता चल जाएगा मैं नहीं मरूंगा, उस दिन फिर कोई भी नहीं मरेगा आपके लिए, फिर आप कहेंगे कि वस्त्र बदल लिए, रामकृष्ण की मृत्यु हुई तो पता चल गया था कि तीन दिन के भीतर वे मर जाने वाले। जो लोग भी जाग जाते हैं वे अपनी मौत की घोषणा कर सकते, क्योंकि शरीर संबंध छोड़ने लगता है, कोई एकदम से तो छूटता नहीं, कोई छह महीने लगता है शरीर को संबंध छोड़ने में। इसलिए मरने के छह महीने पहले जिसका होश साफ है वो अपनी तारीख कह सकता है कि इस तारीख इस घड़ी में मर जाऊंगा। तीन दिन पहले तो बिल्कुल संबंध टूट जाता है, बस आखिरी धागा जुड़ा रह जाता है, वो दिखाई पड़ने लगता है कि बस अब एक धागा रह गया, ये किसी भी क्षण टूट जाएगा। तो रामकृष्ण तीन दिन पहले पता हो गया था कि उनकी मृत्यु आ रही, तो उनकी पत्नी शारदा रोती थी चिल्लाती थी, तो रामकृष्ण उसको कहते थे कि पागल तू रोती चिल्लाती क्यों है, क्योंकि मैं नहीं मरूंगा। लेकिन शारदा कहती थी सब डॉक्टर कहते हैं, सब प्रिजन कहते हैं कि अब आपकी मृत्यु करीब, और वो कहते थे तू उनकी मानती है, मेरा मेरी मानती है उनकी, मैं नहीं मरूंगा, मैं रहूंगा यहीं। लेकिन शारदा को कैसे भरोसा आए, रामकृष्ण का यह कहना उनके अपने भीतर के अनुभव की बात है, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं मरूंगा। रामकृष्ण को कैंसर हुआ था, कठिन कैंसर था, गले में था और भोजन पानी सब बंद हो गया था, बोलना भी मुश्किल हो गया था। पर रामकृष्ण ने कहा है कि देख तुझसे मैं कहता हूं जिसको कैंसर हुआ था वही मरेगा, मुझे कैंसर भी नहीं हुआ था, ये गला रुंध गया है, ये गला बंद हो गया है, ये गला सड़ गया है, ये कैंसर से भर गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं ये गला नहीं हूं। तो गला मर जाएगा, ये शरीर गल जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। पर हमें कैसे भरोसा आए, क्योंकि हमें अनुभव ना हो। हम तो मानते हैं कि हम शरीर हैं, तो जब शरीर मरता है तो हम मानते हैं कि हम भी मर गए, हमारे जीवन की भ्रांति हमारी मृत्यु की भी भ्रांति बन जाती। अर्जुन को दिखाई नहीं पड़ा, आपको भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जिस दिन मृत्यु के द्वार पर आप खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि मर रहा है सब कुछ, तब भी एक आप बाहर खड़े रहेंगे, आप नहीं मर रहे, आपके मरने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अर्जुन बात नहीं कर रहा है अपनी मृत्यु की। एक और मित्र ने भी बहुत गहरा सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा है कि हम सब भगवान हैं, सब भगवान के अंश हैं, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन अंश पूर्ण नहीं हो सकता। अंश तो अंश ही होगा। तो हम भगवान के अंश हैं ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन भगवान है ये समझ में नहीं आता। तो इतना ही कहना उचित है कि हम भगवान के अंश हैं लेकिन भगवान है ये कहना उचित नहीं है। ये सवाल महत्वपूर्ण है और जो लोग गणित को समझते हैं उन्हें बिल्कुल ठीक साफ समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही होना चाहिए। अंश कभी अंश ही नहीं हो सकता। टुकड़ा पूर्ण कैसे हो सकता है? टुकड़ा टुकड़ा है। हम एक सागर से एक चुल्लू भर पानी ले लें तो वो सागर नहीं है, सागर का अंश हो सकता है। ये सीधा गणित है। स्वभावतः एक रुपए का नोट, एक रुपए का नोट है वो सौ का नहीं हो सकता, सौ का एक हिस्सा हो सकता है, सौवां हिस्सा हो सकता है। ये सीधा गणित है और जहां तक गणित जाता है वहां तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन धर्म गणित से आगे जाता है और धर्म बड़ा उल्टा गणित है। उसे थोड़ा समझने के लिए चेष्टा करनी पड़े, क्योंकि सामान्य गणित तो हम रोज उपयोग करते हैं, हमें पता है। धर्म का गणित हमें बिल्कुल पता नहीं। धर्म के गणित का पहला सूत्र यह है कि वहां अंशी और अंश एक है। आपने ईसा वाष्य का पहला सूत्र सुना है? उस पूर्ण से पूर्ण निकल आता है और पीछे भी पूर्ण शेष रह जाता है। आप किसी सौ रुपए में से एक रुपए का नोट बाहर निकालें, पीछे 99 शेष रहेंगे, 100 शेष नहीं रहेंगे। लेकिन यह सूत्र तो बड़ी गजब की बात कहता है। यह कहता है कि 100 में से 100 भी बाहर निकाल लो तो भी 100 ही पीछे शेष रह जाते, पूर्ण से पूर्ण भी निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? यह तो हमारे सारे गणित की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती। अगर यह उपनिषद का सूत्र सही है तो हमारा सारा गणित गलत है। अध्यात्म के जगत में गणित गलत है, उसके कारण है। उसे हम दो तीन तरह से समझें तो ख्याल में आ जाए। पहली तो बात यह कि जो निराकार है उसमें से हम अंश को बाहर नहीं निकाल सकते, कोई उपाय नहीं। आप सागर में से चुल्लू भर के पानी बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि सागर के बाहर भी जगह है, इसलिए आप पानी भर लेते हैं चुल्लू में। ऐसा समझें कि सागर ही सागर है और सागर के बाहर कोई जगह नहीं, फिर आप चुल्लू भी भर लें तो आपके चुल्लू में अंश नहीं होगा, पूरा सागर ही होगा। बाहर तो हम इसलिए निकाल लेते हैं कि बाहर सुविधा है। सागर में से चुल्लू भर पानी बाहर निकाल लेते हैं, परमात्मा से चुल्लू भर निकालना मुश्किल है क्योंकि परमात्मा के बाहर कोई जगह नहीं है, सिर्फ वही है। उसके बाहर निकालिएगा क्यों, कैसे, कौन निकालेगा, कहां निकालेगा? उसके बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं, इसलिए परमात्मा को खंड खंड करने का भी उपाय नहीं। आप अखंड परमात्मा हो, टुकड़े टुकड़े नहीं हो, टुकड़ा हो नहीं सकता उसका। और अगर परमात्मा का टुकड़ा हो जाए तो हमने बड़ी भारी काम कर लिया, मार ही डाला उसको। उसके टुकड़े नहीं हो सकते कि आप एक टुकड़ा हो, मैं एक टुकड़ा हूं और तीसरा आदमी तीसरा टुकड़ा है, ऐसे उसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि टुकड़ा होगा उसका जिसके बाहर भी कोई जगह हो, परमात्मा का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग कहते हैं हम परमात्मा का अंश हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि अंश का मतलब है आप टुकड़ा हो गए, आप अलग हो गए। आप परमात्मा में हैं पूरे के पूरे, और पूरा का पूरा परमात्मा आप में है। इसमें कोई बटाव के उपाय नहीं है, काटने की कोई सुविधा नहीं, डिविजन नहीं हो सकते, क्योंकि वो अकेला ही है। कैसे बांटिए, कौन बांटे, कहां बांटे, कहां है जगह जिसमें हम बांट लें? और दो टुकड़ों के बीच तो फासला हो जाता है। आपके और परमात्मा के बीच जरा भी फासला नहीं है, इसलिए आपको टुकड़ा नहीं कहा जा सकता। आप एक फल के दो टुकड़े कर लेते हैं, दोनों में फासला हो जाता है। आपके और परमात्मा के बीच इंच भर भी फासला नहीं है, आपको टुकड़ा नहीं कहा जा सकता, आपको अंश नहीं कहा जा सकता। या तो आप पूरे के पूरे परमात्मा हैं और या बिल्कुल परमात्मा नहीं, इन दो के बीच तीसरा कोई उपाय नहीं। मगर हमारी बुद्धि समझौते के लिए तैयार रहती है, वो सोचती है कि पूरा परमात्मा कहना तो जरा जरूरत से ज्यादा हो जाए, और बिल्कुल परमात्मा नहीं है तो भी बड़े मन को दीनता मालूम पड़ती है, इसलिए ऐसा कहो कि थोड़े थोड़े परमात्मा है, जरा जरा। लेकिन जरा जरा परमात्मा का क्या मतलब होता है, थोड़े थोड़े परमात्मा का क्या मतलब होता है? थोड़ा परमात्मा पूरे परमात्मा से कम होगा तो वो परमात्मा ही नहीं होगा। थोड़े परमात्मा का क्या मतलब होगा? ऐसा समझिए कि एक आदमी आपसे कहता है कि थोड़ा थोड़ा आपसे प्रेम, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब होता है थोड़ा थोड़ा प्रेम का? या तो प्रेम होता है या नहीं होता। थोड़ा थोड़ा प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती, हो भी नहीं सकती। आप कहते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा चोर हूं, थोड़ा थोड़ा कोई चोर होता है? या तो आप चोर हैं या चोर नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप क्यों कहते हैं? कहते हैं कि मैं लाख की चोरी नहीं करता, ऐसे पैसे दो पैसे चुराता हूं इसलिए थोड़ा थोड़ा चोर हूं। लेकिन एक पैसे की चोरी भी उतनी ही चोरी है जितनी लाख रुपए की चोरी। ये लाख और एक का फासला चोरी का फासला नहीं है। चोरी करने की जो चित्त दशा है वो एक पैसे में भी उतनी ही है जितनी करोड़ में। इसलिए करोड़ की चोरी बड़ी और एक पैसे की चोरी छोटी, ये सिर्फ नासमझ कहेंगे जिनको सिर्फ गणित आता है, जिनको गणित के पार कुछ दिखाई नहीं पड़ता। चोरी बराबर होती है। एक पैसे की चोरी में भी आप पूरे चोर होते हैं और एक करोड़ की चोरी में भी उतने ही चोर होते हैं, पूरे चोर होते हैं। क्या आप चुराते हैं इससे चोर होने में फर्क नहीं पड़ता। तो या तो आप चोर हैं या चोर नहीं है, इन दोनों के बीच बटाव नहीं है। ठीक ऐसे ही या तो आप परमात्मा हैं पूरे के पूरे और या बिल्कुल नहीं है, बीच में थोड़े थोड़े परमात्मा, ऐसा समझौता हमारा गणित करने वाला जो मन है वो करता है। उससे हमें राहत भी मिलती है, लेकिन वो सत्य नहीं है। असीम को खंडों में नहीं बांटा जा सकता। ऑस्पिंस्की ने रूस के एक बहुत बड़े गणितज्ञ ने एक किताब लिखी है, टर्शियम आर्गानम, गणित के ऊपर लिखी गई मनुष्य के इतिहास में श्रेष्ठतम पुस्तकों में एक है। खुद ऑस्पिंस्की का भी दावा है कि तीन ही किताबें दुनिया में हैं जिनमें वो एक, और उसके दावे में जरा भी दंभ नहीं है, दावा बिल्कुल सही है। तर्क के ऊपर पहली, तर्क और गणित के सिद्धांत पर पहली किताब लिखी है अरस्तु ने, उस किताब का नाम है आर्गानान। आर्गानान का मतलब है पहला सिद्धांत। फिर दूसरी किताब लिखी है बैकन ने, उस किताब का नाम है नोवम आर्गानम, नया सिद्धांत। और ऑस्पेंस्की ने तीसरी किताब लिखी टर्शियम आर्गानम, तीसरा सिद्धांत, गणित का तीसरा सिद्धांत। और ऑस्पेंस्की ने अपनी किताब में जो ऊपर ही घोषणा की है वो बड़ी मजेदार है। वो ये है कि दोनों सिद्धांतों के पहले भी मेरा सिद्धांत मौजूद था, ये दोनों किताबें लिखी गई उसके पहले भी मेरा सिद्धांत मौजूद था। उन दोनों किताबों में जो प्रश्न आपने पूछा है उसी गणित का विस्तार है कि अंश कभी भी अंशी के बराबर नहीं हो सकता, खंड कभी अखंड के बराबर नहीं हो सकता। और ऑस्पिंस्की ने लिखा है कि खंड अखंड के बराबर है, टुकड़ा पूरे के बराबर है। क्यों? क्योंकि असीम के गणित में खंड हो ही नहीं सकता। इसलिए ईशावास्य का सूत्र बड़ा कीमती है कि पूर्ण से पूर्ण को निकालने तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। क्यों शेष रह जाता है? क्योंकि आप निकाल ही नहीं सकते। तरकीब यह है, आप निकाल ही नहीं सकते, पूर्ण से पूर्ण को निकाला नहीं जा सकता। आप सिर्फ वहम में पड़ते हैं कि निकाल लिया, इसलिए पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। वो सिर्फ आपका धोखा था कि मैंने निकाला, निकालने का कोई उपाय नहीं है। आपको लगता है कि आप अंश हैं, ये धोखा है, अंश होने का कोई उपाय नहीं। आप पूरे के पूरे परमात्मा हैं, अभी और यहीं। ऐसा भी नहीं कहता हूं कि कल हो जाएंगे, क्योंकि जो आप नहीं हैं वो आप कल भी नहीं हो पाएंगे, और जो आप नहीं हैं वो होने का कोई उपाय नहीं है। कल हो सकता है आपको पता चले, लेकिन हैं आप अभी और यहीं। जितनी भी देरी आपको लगानी है वो आप पता लगाने में कर सकते हैं, होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो बुद्ध से पूछा गया कि तुम्हें क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी मुझे नहीं, सिर्फ मैंने उल्टा खोया। पूछने वाला चकित हुआ होगा, क्योंकि हम सोचते हैं ज्ञान में मिलना चाहिए। हम तो लोभ से जीते हैं, हमारा तो गणित फैलाव का है, और बुद्ध कहते हैं कि मिला मुझे कुछ भी नहीं, उल्टा खो गया। क्या खो गया? तो बुद्ध ने कहा मेरा अज्ञान खो गया, और जो मुझे मिला है वो अब मैं जानता हूं कि मुझे सदा ही मिला हुआ था, वो मैंने कभी खोया ही नहीं था, सिर्फ मुझे पता नहीं था। जो मेरी ही संपदा थी वो मेरी ही आंख से ओझल थी, जिस जमीन पर मैं सदा से खड़ा था उसको ही मैं देख नहीं रहा था और सारी तरफ खोज रहा था। अपने को छोड़ के मैं सब तरफ भटक रहा था, और मैं सदा से था। जो मुझे मिला है वो उपलब्धि नहीं है, आविष्कार है, सिर्फ मैंने उघाड़ के देख लिया है। आप परमात्मा हैं अभी और यहीं, लेकिन हमें ये मानने में तकलीफ होती। क्या कारण है, क्या क्या तकलीफें हैं हमारे मन में मानने में कि हम अपने को परमात्मा मान ले? बड़ी तकलीफें हैं, क्योंकि परमात्मा मानते से ही आप जैसे हैं वैसे ही जी ना सकेंगे। तब चोरी करने को हाथ बढ़ेगा और आप अपने को परमात्मा मानते, बड़ी घबराहट होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूं। तब किसी की जेब काटने को हाथ बढ़ेगा और परेशानी होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूं। आपका ये ख्याल भी विचार भी कि मैं परमात्मा हूं आपकी जिंदगी को बदल देगा, आप वही आदमी नहीं रह जाएंगे जो आप हैं। एक 24 घंटे परमात्मा की तरह मान के जी के देखे, कल्पना ही सही, एक्ट ही करना पड़े कोई हर्ज नहीं, एक 24 घंटे ऐसे जी के देखें जैसे मैं परमात्मा हूं, आपकी जिंदगी दूसरी हो जाएगी। इससे घबराहट है, हम अपने चोर को बेईमान को बदमाश को बचाना चाहते, तो कोई हमसे कह दे शैतान हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता, कोई हमसे कह दे भगवान हो तो हमें बेचैनी शुरू होती, क्योंकि वो झंझट की बात कह रहा है। अगर मान लें तो फिर जो हम हैं वही हम न रह पाएंगे, उसमें बदलाहट करनी पड़ेगी, और उसमें हम बदलाहट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर उचित यही है कि हम न माने। लेकिन बिल्कुल इंकार करने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हर आदमी गहरे में तो चाहता है कि परमात्मा हो, वो चाह स्वाभाविक है, वो चाह वैसी है जैसे बीज चाहता है कि वृक्ष हो, जैसे कि बीज चाहता है कि खिले फूल बने आकाश में सुगंध बिखराए, जैसे बीज चाहता है कि ऊपर उठे सूरज को चूमे आकाश में खिले, वैसे ही आपके भीतर भी जो असलियत छिपी है वो प्रकट होना चाहती, इसलिए वो कहती है बढ़ो फैलो विस्तीर्ण हो जाओ। और विस्तीर्ण होने का अंतिम आयाम भगवान है, वही विस्तीर्णता का आखिरी रूप है, और जब तक आदमी भगवान न हो जाए तब तक कोई तृप्ति नहीं है, क्योंकि जब तक जो आपके भीतर छिपा है वो पूरी तरह खुल ना जाए, प्रकट ना हो जाए, उसकी पखरी पखरी खिल ना जाए, तब तक कोई चैन नहीं है। इसलिए आदमी इंकार भी नहीं कर पाता, स्वीकार भी नहीं कर पाता, ऐसी दुविधा में जीता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि उसके कोई खंड नहीं हुए, वो अखंड है, और वो अखंड की तरह ही आप में मौजूद है। उसे स्वीकार करें और उसके साथ जीने की कोशिश शुरू करें। यह विचार भी आपके जीवन में क्रांति बन जाएगी, यह विचार का बीज भी भीतर पड़ जाए तो धीरे धीरे धीरे धीरे चारों तरफ आपका सब कुछ बदलने लगेगा। हमारे विचार भी क्षुद्र हैं, हम विराट विचार तक को स्वीकार करने में घबराते हैं, हम क्षुद्र विचार में जीते हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व उसके आसपास आसानी से रह पाता है। विराट को जगह दें थोड़ी, अभी ख्याल ही सही, कोई बात नहीं, क्योंकि जो आज विचार है वो कल व्यक्तित्व बन जाएगा, और जो आज छिपा हुआ बीज है वो कल वृक्ष हो जाएगा, जो आज सोचा है वो कल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा है तुम जो भी हो गए हो वो तुम्हारे पिछले विचारों का परिणाम है, और तुम जो विचार आज कर रहे हो वो तुम कल हो जाओगे, इसलिए विचार में थोड़ी बुद्धिमानी बरतना। लेकिन हम विचार में कोई बुद्धिमानी बरतते नहीं, हम सोचते हैं विचार से क्या लेना देना है। लेकिन एक आदमी के मन में अगर ये विचार बैठ जाए कि मैं परमात्मा हूं, तो एक बात पक्की है कि उसके शैतान को सुविधा मिलनी मुश्किल हो जाएगी। और एक आदमी को ये विचार बैठ जाए कि मैं शैतान हूं, तो उसके शैतान को बहुत सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। मनस्विद कहते हैं कि आप वही हो जाते हैं जिसका स्वप्न आप में पैदा हो जाता है। अभी तो मनस्विद कहते हैं कि स्कूल में किसी बच्चे को गधा मूर्ख नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर यह धारणा मजबूत हो जाए तो वो यही हो जाएगा जो उसके शिक्षक कह रहे हैं। और दुनिया में इतने जो गधे दिखाई पड़ते हैं, इसमें 90% शिक्षकों का हाथ है। ये बेचारे गधे थे नहीं, इनको गधे कहने वाले लोग मिल गए और उन्होंने धारणा इतनी मजबूत बिठा दी कि अब ये भी मानते हैं, अब ये भी स्वीकार करते हैं। मनस्विद कहते हैं किसी को ऐसा कहना गलत है, किसी को बीमार कहना गलत है। अभी तो मनस्विद कहते हैं कि चिकित्सक के पास जब कोई बीमार आए तो उसे ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे वो बीमार नहीं है, दवा भला दे लेकिन व्यवहार ऐसे करे जैसे वो बीमार नहीं है, क्योंकि उसका व्यवहार दवा से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि व्यवहार उसके मन में चला जाएगा, दवा केवल शरीर में जाएगी। लेकिन जो क्विक डॉक्टर हैं, धोखे धड़े वाले डॉक्टर हैं, वो आपको देख के ऐसी घबराहट पैदा करते हैं कि जैसे आप बिल्कुल मरणासन्न, क्योंकि आप मरे आ गए, नहीं तो आप बच नहीं सकते थे, उनके पास आ गए अब बच जाएंगे, नहीं तो बच नहीं सकते। छोटी सी फुंसी आपको हो तो वो कैंसर जैसी कंपा घबराहट पैदा कर देते, क्योंकि तभी आपका शोषण किया जा सकता है, तभी आपका शोषण किया जा सकता है। और फुंसी भी कैंसर हो सकती है अगर भरोसा आ जाए। भरोसा बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि भरोसा काम करना शुरू कर देता है। आपके भीतर एक ख्याल बैठ गया कि मैं बीमार, तो आप बीमार हो जाएंगे। मेरे एक शिक्षक थे, मेरी बात मानने से राजी नहीं थे। मैं उनसे कहता था जो आदमी मान ले धीरे धीरे हो जाता है, वो कहते थे ये बात ठीक नहीं, क्योंकि कोई कितना ही मान ले कि मैं नेपोलियन हूं, नेपोलियन तो नहीं हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वे वही शिक्षक थे, मेरे शिक्षक थे। जहां हमारा डिपार्टमेंट था वहां से कोई 1 मील के फासले पर वो नीचे यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही रहते थे। फिर मैंने एक दिन योजना बनाई, कोई 15 दिन बाद जब उनसे ये बात हुई थी, 15 दिन बाद मैं उनके घर गया और उनकी पत्नी को मैंने कहा कि मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार कर लें, एक प्रयोग में लगा हूं, किसी को कहना मत। सुबह उठते ही अपने पति को कहना कि आज तबीयत कुछ खराब है क्या, पीला चेहरा मालूम पड़ता है, रात सोई नहीं क्या, आंख लाल लाल दिखाई पड़ती। उनकी पत्नी ने कहा लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इसकी फिक्र न करें, छोटा प्रयोग कर रहा हूं, आप सिर्फ इतना करें और वो जो भी कहें ये कागज की एक पट्टी दे जाता हूं, इस पर ठीक उन्हीं के शब्द लिख देना, वो जो भी वक्तव्य दे इसके उत्तर में। फिर उनके नौकर को कहा, बाहर बगीचे के मालिक को कहा कि जब वो बाहर आए तो कृपा करके इतने पूछना कि आपके पैर कुछ डवाडोल मालूम पड़ते, तबीयत ठीक नहीं है क्या, वो जो कहें इस कागज पर लिख लेना। फिर रास्ते में एक पोस्ट ऑफिस पड़ता था, उसके पोस्ट मास्टर को जाके कहा कि जब वो यहां से निकले कृपा करके तुम बाहर रहना, इतना उनसे पूछ लेना कि क्या बात है, बहुत दिन बाद दिखाई पड़े, तबीयत खराब हो गई थी क्या। ऐसा रास्ते में कोई 10 जगह में लोगों को चिट्ठियां दे के आया। डिपार्टमेंट का जो चपरासी था उससे मैंने कहा कि तू एकदम उठकर उनको संभाल लेना, क्या आप बिल्कुल गिरे पड़ते। वो बोला लेकिन वो नाराज होंगे, ऐसा कैसे करूंगा। मैंने कहा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, जुम्मा मेरा है, तू एकदम संभाल लेना, कुर्सी बिठा देना कि आपकी हालत तो खराब हो रही। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कौन कहता है मेरी हालत का, मैं बिल्कुल ठीक हूं, रात अच्छी तरह सोया, पट्टी पर पत्नी के लिखा हुआ था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, रात अच्छी तरह सोया, तुझे कोई वहम पैदा हो गया, तेरी आंख में कुछ भूल है। लेकिन इतनी ताकत जब बाहर, माली ने उनसे पूछा कि मालिक तबीयत कुछ खराब है, उनके उत्तर में नहीं थी। माली की चिट्ठी पर लिखा हुआ था रात से कुछ थोड़ा ढीला ढीला अनुभव कर रहा, अभी सिर्फ कमरे और बाहर का फर्क पड़ा। और जब पोस्टमास्टर ने उनसे पूछा कि क्या बात है, बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े, तबीयत कुछ खराब है, तो उन्होंने कहा रात से कुछ थोड़ा सा बुखार है। और जब कमरे के चपरासी ने आके उनको संभाला और कुर्सी पे बिठाला, तो उन्होंने चपरासी से कहा तू पूछताछ मत कर, जाके किसी और प्रोफेसर की गाड़ी ले आ, मुझे घर पहुंचा, मेरा शरीर टपरा है और हालत मेरी ठीक नहीं है। और जब मैंने ये 10 चिट्ठियां उनके सामने रात को जाकर रखी तो उन्हें 103 डिग्री बुखार था। मैंने कहा ये चिट्ठियां पढ़िए और बिस्तर के बाहर निकल आइए, ये बुखार झूठा है या सच। ये बुखार सच है क्योंकि थर्मामीटर पकड़ता है, इसको झूठा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सच्चाई का और उपाय क्या है, थर्मामीटर पकड़ ले तो चीज सत्य होती। मैंने कहा यह बुखार सच है लेकिन सिर्फ एक धारणा का परिणाम है। सुबह से मैं आपके चारों तरफ प्रचार कर रहा हूं कि आप बीमार हैं और यह बीमारी का ख्याल आपको पकड़ गया है। आदमी आदमी नहीं है, आदमी सिर्फ एक संभावना है। और अगर पश्चिम में डार्विन ने लोगों को समझा दिया कि आदमी बंदर की औलाद है और आदमी को अगर भरोसा हो गया तो पता नहीं आदमी बंदर की औलाद है या नहीं, आदमी बंदर की औलाद के जैसा व्यवहार करेगा, ये भरोसा आ जाना चाहिए। ये सवाल बड़ा नहीं है कि वो सच में है या नहीं, अभी तक तय भी नहीं है कि वो बंदर की औलाद है, लेकिन डार्विन ने जो भरोसा पश्चिम को दिला दिया कि आदमी बंदर की औलाद है उसका बड़ा परिणाम हुआ। जब आदमी बंदर की औलाद है तो बात ही खत्म हो गई, हमने स्वीकार कर लिया कि हम बंदर जैसे हैं। जब फ्रायड ने लोगों को भरोसा दिला दिया कि आदमी सिवाय काम वासना के, सिवाय सेक्सुअलिटी के और कुछ भी नहीं है, तो पता नहीं वो ठीक कह रहा है कि गलत, लेकिन जिनको भरोसा आ गया कि हम सिर्फ सेक्स, सिर्फ काम वासना है, वो काम वासना में ही ठहर गए। अगर आज पश्चिम पूरी तरह काम वासना से भर गया है तो उसका जुम्मा फ्रायड पर है जिसने एक धारणा दे दी। आदमी एक संभावना है, फ्लेक्सिबल, बड़ी लोचपूर्ण संभावना, यही उसकी खूबी है। आप किसी कुत्ते को कुछ और नहीं बना सकते, वो कुत्ते ही रहेगा। किसी शेर को कुछ नहीं बना सकते, वो शेर ही रहेगा। फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स्ड है, लोच नहीं है। आदमी लोचपूर्ण है, आदमी को जो धारणा दे दे वो वही बन जाएगा। जब मैं आपसे कहता हूं आप ईश्वर हैं तो मैं आपको एक धारणा दे रहा हूं परम विस्तार की। उस धारणा का आज ही फल नहीं हो जाएगा, आज ही आप एकदम से छलांग लगा कि ईश्वर नहीं हो जाएंगे, वो मैं जानता हूं। लेकिन वो धारणा अगर गहरे में बैठ जाए तो वो आपके भीतर जो छिपा है उसका आविष्कार हो जाएगी। और ईश्वर होना आपकी नियति है, आपके भीतर छिपा है, आप कितने ही जन्मों जन्मों तक टालते रहे बच ना सकेंगे। इसलिए ईश्वर को कोई जल्दी भी नहीं है कि आप अभी ईश्वर हो जाएं, समय की वहां कोई कमी नहीं है, अनंत समय पड़ा है। आप कितने ही जन्म भागते रहे, दौड़ते रहे, सब कुछ करते रहे, एक न एक दिन आप उसके जाल में गिर जाएंगे। लेकिन जब तक आप नहीं गिरते हैं तब तक अकारण दुख भोगते हैं। जो मैं जोर देके कहता हूं कि आप परमात्मा हैं, उसका कुल कारण गहरे में इतना है कि जो आपका अंतिम नियति है, जो डेस्टिनी है, जो आपका आखिरी होने की संभावना है, वो परमात्मा है। और वो आपका बीज भी है, क्योंकि आखिर में केवल वही हो सकता है जो आज ही छिपा हो। शून्य से कुछ भी पैदा नहीं होता, जो मौजूद हो उसी का उद्घाटन होता है। अगर आपके मन में यह ख्याल बैठ जाए और यह ख्याल सत्य के अत्यंत अनुकूल है कि आप खंड नहीं, अखंड आपके भीतर विराजमान है, यह कैसे अखंड विराजमान होगा? इसे थोड़ा हम समझें। स्वामी राम कहा करते थे कि ऐसा हुआ एक बार कि एक राजा के महल में एक कुत्ता घुस गया। राजा ने जो महल बनाया था उसमें उसने हजारों कांच के टुकड़े लगाए थे, हर कांच का टुकड़ा एक दर्पण था। कुत्ता जब अंदर गया तो उसने देखा कि लाखों कुत्ते खड़े, हर कांच के दर्पण में एक एक कुत्ता खड़ा था, पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा, कि लाख कांच लगे थे तो लाख टुकड़े हो गए कुत्ते के और एक एक टुकड़ा एक एक कांच में दिखाई पड़ने लगा। लाख कांच लगे थे तो लाख कुत्ते हो गए पूरे के पूरे, पूरा कुत्ता टुकड़ों में दिखाई पड़ने लगा। कुत्ता घबराया, भौंका, लाख कुत्ते भौंके। कुत्ता घबरा गया और भी ज्यादा, क्योंकि लाख कुत्ते भौंक रहे थे चारों तरफ से। चीखा, दौड़ा, कुत्ता कांच के आईनों की तरफ दौड़ा, कांच के आईनों के कुत्ते कुत्ते की तरफ दौड़े, कुत्ता वहां मर गया। उसी रात लड़ता रहा, रात भर मर गया। करीब करीब आदमी की हालत ऐसी है, आप में परमात्मा पूरा प्रतिबिंबित हो रहा है, आप एक दर्पण, एक मिरर, हर आदमी एक मिरर है। और आदमी ही क्यों, पौधा, पशु, पक्षी, सभी, समस्त कण इस जगत के दर्पण है। और आप में परमात्मा पूरा छलक रहा है, पूरा उसके प्रतिबिंब बन रहा है, कट नहीं गया, टुकड़ा नहीं हो गया, लेकिन आप अपने में बनते प्रतिबिंब को नहीं देख रहे हैं। आप भी उस कुत्ते का व्यवहार कर रहे हैं, आप भौंक रहे हैं आसपास के दर्पणों में, वहां से उत्तर आ रहा है, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जिंदगी एक चिंता है, क्योंकि संघर्ष है चारों तरफ। वो कुत्ता जैसे मर गया उस रात उस महल में, हम भी संसार में ऐसे ही परेशान होकर मरते हैं। और जिससे हम परेशान हो रहे थे वो और हम एक का ही प्रतिबिंब थे, और जिससे हम परेशान हो रहे थे वो हमारी ही छाया थी और हम उसकी छाया थे। लेकिन ये गहन अनुभव तभी संभव हो पाता है जब विचार की एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। जब मैं कहता हूं कि आप परमात्मा हैं तो सिर्फ इसलिए कि एक विचार की भूमिका तैयार हो जाए और फिर आप इस यात्रा पर निकल पाए। आप जिद करते हैं कि नहीं है, आप जिद ये कर रहे हैं कि हमें इस यात्रा पर नहीं जाना है। न जाना हो आपकी मर्जी, आपको कोई जबरदस्ती इस यात्रा पर नहीं भेज सकता है। लेकिन अगर जाना हो तो आपको इस यात्रा के कुछ सूत्र समझ लेने जरूरी हैं। और पहला सूत्र यह है कि अंत में जो आप हो जाएंगे वो आप आज और अभी यही हैं। कितना ही समय लगे लेकिन समय केवल वही प्रकट कर पाएगा जो आप में छिपा था। महावीर को, बुद्ध को, कृष्ण को हम भगवान कहते हैं इसीलिए कि उनमें वो प्रकट हो गया है जो हम में प्रकट नहीं है। लेकिन हम में और उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अभिव्यक्ति का फर्क है। ऐसा समझिए कि दो कवि हैं, एक कवि चुप बैठा और एक कवि गा रहा है। जो गा रहा है वो आपको कवि मालूम पड़ेगा, जो चुप है वो कवि नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन कवि होने में जरा भी अंतर नहीं है, वो भी गाएगा, वो भी गा सकता है, वो गाएगा ही, भीतर उसके गीत मौजूद है, वो प्रकट होगा। एक बीज पड़ा है और एक वृक्ष लगा है, वृक्ष में फूल खिल गए हैं और बीज में तो कुछ भी पता नहीं चलता है, कंकड़ पत्थर की तरह पड़ा हुआ है। आपको वृक्ष अलग दिखाई पड़ता है, आप वृक्ष को नमस्कार करते हैं बीज को नहीं, लेकिन बीज में भी वृक्ष छिपा है। और ये जो वृक्ष आज खड़ा है कल ये भी बीज की तरह कहीं पड़ा था, और आज जो बीज की तरह पड़ा है कल भविष्य में वृक्ष हो जाएगा। आप बीज हैं परमात्मा के, जब मैं जोर देता हूं कि आप परमात्मा हैं, इसकी स्वीकृति, इसका सहज स्वीकार आपके विकास में सहयोगी साथी बन जाता, इसका अस्वीकार संकुचन दे देता है, आप अपने भीतर कुंद होकर बंद हो जाते। फिर आपकी मर्जी। अब हम सूत्र को लें। हे विश्व मूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। पहले न देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देख के हर्षित भी हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। अर्जुन बड़ी दुविधा में, दोहरी बातें एक साथ हो रही है। राबिया एक सूफी फकीर औरत के बाबत सुना है मैंने कि वो हंसती भी थी और रोती भी थी साथ साथ। और जब लोग उससे पूछते कि राबिया क्या तू पागल हो गई, तू हंसती भी है और रोती भी है साथ साथ, हमने रोते हुए लोग भी देखे, हमने हंसते हुए भी लोग भी देखे, बाकी दोनों साथ साथ करता हुआ हमने कभी नहीं देखा, कारण क्या है? तो राबिया कहती, हंसती में उसे देखकर और रोती में तुम्हें देखकर। हंसती में उसे देखकर जो छाया है चारों तरफ, और रोती में तुम्हें देखकर कि तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा। हंसती हूं मैं उसे देखकर जो मुझे आज अनुभव आ रहा, रोती हूं मैं उसे सोचकर जो मैंने कल तक माना था। हंसना और रोना एक साथ जब घटित हो तो हम आदमी को पागल कहते हैं, क्योंकि सिर्फ पागल ही हंसते और रोते एक साथ है। क्योंकि हम तो बांट लेते हैं समय में चीजों को, जब हम रोते हैं तो रोते हैं, जब हंसते हैं तो हंसते हैं, दोनों साथ साथ नहीं करते। लेकिन जब कोई बहुत परम अनुभव घटित होता है जिससे जिंदगी दो हिस्सों में बट जाती है, पिछली जिंदगी अलग हो जाती है और आने वाली जिंदगी अलग हो जाती, हम एक चौराहे पर खड़े हो जाते जहां पीछा भी दिखाई पड़ता है आगा भी, और जहां दोनों बिल्कुल भिन्न हो जाते और दोनों के बीच कोई संबंध भी नहीं रह जाता, वहां दोहरी बातें एक साथ घट जाती हैं। तो अर्जुन को हर्षित होना भी हो रहा है, भयभीत होना भी हो रहा है। वो प्रसन्न भी है जो उसने देखा, अहोभाग्य उसका, और वो घबरा भी गया है जो उसने देखा। इतना विराट है जो उसने देखा कि वो कप रहा है। अपनी क्षुद्रता का भी अनुभव तभी होता है जब हम विराट के सामने होते, नहीं तो अपनी क्षुद्रता का भी अनुभव कैसे हो। हमको किसी को भी अपनी क्षुद्रता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि मापदंड कहां है जिससे हम तौलें कि हम क्षुद्र हैं। जो मेंढक अपने कुएं के बाहर ही ना गया हो, उसे कुआं सागर दिखाई पड़े तो कुछ गलत तो नहीं है, बिल्कुल तर्कयुक्त है। तो मेंढक जब सागर के किनारे जाएगा तभी अड़चन आएगी। कहते हैं ना कि ऊंट जब तक पर्वत के पास ना पहुंचे तब तक अड़चन नहीं होती, क्योंकि तब तक वो खुद ही पर्वत होता है। पर्वत के करीब पहुंच के पहली दफा तुलना पैदा होती है। अर्जुन की घबराहट तुलना की घबराहट है। पहली दफा बूंद सागर के निकट है, पहली दफा ना कुछ सब कुछ के सामने खड़ा है, पहली दफा सीमा असीम से मिल रही है तो घबराहट है। जैसे नदी सागर में गिरती है तो घबराती होगी। अज्ञात में, अनजान में, अपरिचित में प्रवेश हो रहा है, और छोर मिट जाएंगे, नदी खो जाएगी। जिब्रान ने लिखा है कि जब नदी सागर में गिरती है तो लौट के पीछे जरूर देखती। रास्ता जाना माना परिचित था, अतीत स्मृति, भविष्य अपरिचित अनजान। ये अर्जुन ऐसी ही हालत में खड़ा है जहां मिट जाएगा पूरा, रक्ति भी नहीं बचेगी, और अब तक अपने को जो समझा था वो कुछ भी नहीं साबित हुआ, क्षुद्र निकला, और विराट सामने खड़ा है। इसलिए भयभीत भी हो रहा है और हर्षित भी हो रहा है। नदी जब सागर में गिरती है तो अतीत खो रहा है, इससे भयभीत भी होती होगी, और अज्ञात मिल रहा है इससे हर्षित भी होती होगी। तो नदी नाचती हुई गिरती है, उसके पैर में भय का कंपन भी होता होगा और आनंद की पुलक भी होती है, क्योंकि अब विराट से एक होने जा रही। जिस दिन गेटे मर रहा था तो कहते हैं वो आंख खोल के देखता था बाहर, फिर आंख बंद कर लेता था, फिर आंख खोल के बाहर देखता था, फिर आंख बंद कर लेता था। किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो गेटे ने कहा मैं देख रहा हूं उस दुनिया को जो छूट रही, और आंख बंद करके देख रहा हूं उस दुनिया को जो आ रही, और मैं दोनों के बीच बड़ा खिंचा हुआ। जो छूट रहा है वो व्यर्थ था, लेकिन फिर भी उसके साथ रहा लगाव हो गया है। जो मिल रहा है सार्थक है लेकिन अपरिचित है, भय भी लगता है, पता नहीं क्या होगा परिणाम। अर्जुन कह रहा है हर्षित भी हो रहा हूं और मेरा मन अति भय से व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप अपने चतुर्भुज रूप को ही ले लें। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हो जाएं, वापिस लौट आएं, सीमा में खड़े हो जाएं, असीम को तिरोहित कर लें। इस असीम से मन कपता है। और हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से युक्त हो जाइए। यह हम मन की एक और गतिविधि समझ लेनी चाहिए। जो न हो मन उसकी मांग करता है, जो मिल जाए तो जो नहीं हो जाता है मन उसकी मांग करने लगता है। अर्जुन खुद ही कहा था कि मुझे दिखाओ अपना विराट रूप, असीम हो जाओ, अब तो मैं देखना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं, अब सीमा से मेरी तृप्ति नहीं है, अब तो मैं पूरा का पूरा जैसे तुम हो अपने नग्न सत्य में वैसे ही निर्वस्त्र तुम्हें तुम्हारी पूरी नग्नता में सत्यता में देख लेना चाहता हूं। यही अर्जुन की मांग थी, ये उसकी ही प्रार्थना थी, और अब देखकर वो कह रहा है वापिस लौट आओ, अपने पुराने रूप में खड़े हो जाओ, अब तो वही ठीक है, तुम्हारा चार हाथों वाला वो रूप, उसी में तुम वापस आ जाओ, प्रसन्न हो जाओ। जो खो जाता है हम उसकी मांग करने लगते हैं, जो मिल जाता है वो हमें व्यर्थ दिखाई पड़ने लगता है। कुछ भी मिल जाए तो हमें डर लगता है, पीछे लौटना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, मगर जो मिल जाए उसके साथ राजी रहने की हमारी हिम्मत नहीं। रविन्द्रनाथ ने लिखा है एक गीत कि खोजता था परमात्मा को अनंत अनंत कालों से, और बड़ा बेचैन रहता था, और बड़ा रोता चिल्लाता था, और बड़ी तपस्या करता था, और कभी किसी दूर तारे के किनारे उसकी शक्ल भी दिखाई पड़ती थी, जब तक वहां पहुंचता था तब तक वो दूर निकल जाता था। बड़ी व्याकुलता थी, मिलन का बड़ा आग्रह था, रोता तड़फता छाती पीटता भटकता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दरवाजे पर ही पहुंच गया, सीढ़ियां चढ़ गया, दरवाजे पर तख्ती लगी थी कि यही है उसका मकान जिसकी तलाश थी। हाथ में सांकल ले ली दरवाजे की, जन्मों जन्मों की प्यास पूरे होने के करीब थी, ठोंकने ही वाला था सांकल कि तभी मन ने कहा कि जरा सोच ले, अगर परमात्मा मिल ही गया तो फिर तू क्या करेगा, फिर तू क्या करेगा। अब तक तो उसको खोजता था और वो आखिरी खोज है, और अगर मिल ही गया फिर तू क्या करेगा, फिर तेरे होने का क्या अर्थ। रविन्द्रनाथ ने बड़ी मीठी कविता लिखी है, लिखा है कि धीरे से सांकल मैंने छोड़ दी कि कहीं आवाज ना हो जाए, कहीं वो बाहर ही ना आ जाए, कहीं वो आके आलिंगन नहीं ना ले ले कि आ बहुत दिन से खोजता था अब मिलन हो जाए। जूते हाथ में निकाल लिए कि कहीं सीढ़ियों पर से लौटते वक्त आवाज ना हो जाए, और फिर मैं जो भागा हूं तो मैंने लौट के नहीं देखा, अब मैं फिर खोज रहा हूं, अब मैं पूछता हूं लोगों से कि कहां है उसका मकान, और मुझे उसका मकान पता है, और अब मैं जगह जगह गुरुओं से पूछता हूं कि तुम्हारे चरण में आया हूं रास्ता बताओ, और मुझे उसका रास्ता पता है, और कभी भूल चूक से भी उसके घर के पास से मैं नहीं गुजरता हूं, क्योंकि अगर वो मिल ही जाए तो फिर। अर्जुन की भी यही हालत है, वो दरवाजे के भीतर घुस गए, उनने कुंडी बजा दी, अब परमात्मा मिल गया, वो कह रहे हैं कि नहीं वापस, फिर मुझे खोजने दो, फिर तुम अपनी सीमा में खड़े हो जाओ ताकि फिर मैं असीम को खोजूं, अब तुम फिर मुस्कुराओ, अब तुम फिर गदा हाथ में ले लो, अब तुम चतुर्भुज हो जाओ, तुम वही हो जाओ, क्योंकि तुम तो मुझे मिटाए दे रहे हो, अब मेरा कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। आपको ख्याल में नहीं, जो लोग दूर तक सोचते हैं उनको ख्याल में है। रविन्द्रनाथ ने बड़ा गहरा व्यंग किया है, बर्टन रसल ने अपने एक वक्तव्य में ठीक यही बात कही है। रसल ने कहा है कि मैं हिंदुओं के मोक्ष से बहुत डरता हूं, मुझे सोच के ही बात भयावनी मालूम पड़ती, और सच में है, आपने सोचा नहीं कभी इसलिए फिक्र नहीं है। रसल कहता है कि मैं ये सोच के ही बहुत भयभीत हो जाता हूं कि मोक्ष मिल जाएगा फिर क्या, देन व्हाट, और बड़ी कठिनाई है कि मोक्ष से संसार में वापस नहीं आ सकते, संसार से तो मोक्ष में जा सकते, एंट्रेंस तो है एग्जिट नहीं है, मोक्ष से वापस नहीं लौट सकते, वहां से कोई दरवाजा नहीं जिसमें से निकल भागे बाहर आ गए। तो रसल कहता है मोक्ष की बात ही घबराती है कि वहां न दुख होगा न सुख होगा, परम शांति होगी, लेकिन कितनी देर, अनंत काल तक, अनंत काल तक शांति शांति शांति, बहुत बोर्डम बहुत ऊप पैदा हो जाएगी, स्वाद में थोड़ी बदलाहट तो चाहिए ही आदमी को, थोड़ा दुख आता है तो सुख में फिर मजा आ जाता है, थोड़ी अशांति होती तो शांति की फिर चाह पैदा हो जाती, लेकिन वहां कोई विघ्न बाधा ही ना होगी, वहां एक सुरा संगीत होगा जिसमें कभी नीची ऊंची ताल ना होगी, वहां सारे गामा पाधानी नहीं होगा, वहां बस सा तो सा सा सा सा सा सा चलता रहेगा अनंत काल तक। उसमें ब्रसल कहता है घबरा जाएगी तबीयत और निकलने का रास्ता नहीं है, और यहां तो प्रभु से प्रार्थना करते थे कि मोक्ष पहुंचा दो, फिर क्या करेंगे, मोक्ष के बाद कोई उपाय नहीं। तो रसल कहता है इससे तो नरक भी बेहतर, उसमें से कम बाहर तो आ सकते और कम से कम कुछ मजा तो रहेगा, कुछ चीजें तो बदलेंगी, फिर संसार ही क्या बुरा है। रसल ठीक कहता है, अगर सोचेंगे तो घबराहट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुद्ध महावीर और कृष्ण ने बिना सोचे ये बात कही है। अगर आप अपनी बुद्धि को लेकर मोक्ष में चले जाएंगे तो वही होगा जो रसल कह रहा है, क्योंकि बुद्धि द्वंद है, वो एक को नहीं सह सकती, उसको दो चाहिए, लेकिन मोक्ष की अनिवार्य शर्त है बुद्धि को दरवाजे पर छोड़ जाना, इसलिए वहां कोई कभी नहीं उबता। ध्यान रहे बोर्डम के लिए बुद्धि जरूरी है, बुद्धि के नीचे भी बोर्डम पैदा नहीं होती, बुद्धि के ऊपर भी बोर्डम पैदा नहीं होती। आपने किसी गाय भैंस को बोर होते हुए देखा है कि भैंस बैठी बोर्ड हो गई कि बहुत ऊब गई, वही घास रोज चर रही है, वही सब रोज चल रहा है, भैंस को कोई ऊब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊब पैदा होती बुद्धि के साथ, बुद्धि तुलना करने लगती जो था जो है जो होगा इसमें, तोलने लगती तो फिर भेद अनुभव होने लगता है। फिर कल भी यही भोजन मिला, आज भी यही मिला, परसों भी यही मिला, तो ऊब पैदा होने लगती। भैंस को पता नहीं कि कल भी यही भोजन किया था, कल समाप्त हो गया। कल तो बुद्धि संग्रहित करती है, बुद्धि स्मृति बनाती है। भैंस जो भोजन कर रही वो नया ही है, कल जो किया था वो तो खो ही गया, उसका कोई स्मरण ही नहीं है। कल जो होगा उसकी कोई खबर नहीं है, आज काफी है। इसलिए बुद्धि के नीचे भी बोर्डम नहीं है, कोई जानवर उबा हुआ नहीं है, जानवर बड़े प्रसन्न है। कोई आदमी के पार गया आदमी बुद्ध महावीर उबे हुए नहीं है, उनकी प्रसन्नता फिर प्रसन्नता है, क्योंकि जो बुद्धि हिसाब रखती थी उसको वो पीछे छोड़ा है। आदमी परेशान है जो भैंस और भगवान के बीच में, उसकी बड़ी तकलीफ है, वो उबा हुआ है। आदमी का अगर एकमात्र लक्षण जो जानवर से उसे अलग करता है कोई खोजा जाए तो वो बोर्डम है, ऊब, हर चीज से ऊब जाता है। एक सुंदर स्त्री के पीछे दीवाना है, मिला नहीं, मिल नहीं गई स्त्री कि ऊब शुरू हो गई। दो चार दिन में ऊब जाएगा, सब सौंदर्य पासा पड़ जाएगा, पुराना पड़ जाएगा। एक अच्छे मकान की तलाश है, मिला नहीं कि दो चार आठ दिन में सब बासा हो जाएगा। एक अच्छी कार चाहिए, वो मिल गई तो चार आठ दिन में बासी हो जाएगी, दूसरी कार नजर को पकड़ने लगेगी। बुद्धि तौलती है, ऊबती है, बुद्धि के नीचे भी ऊब नहीं, बुद्धि के पार भी नहीं। रसल ठीक कहता है, अगर बुद्धि को लिए ही कोई घुस जाएगा मोक्ष में तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, लेकिन कोई घुस नहीं सकता, इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं। ये अर्जुन ऐसी ही दिक्कत में पड़ा है, इसको दिखाई पड़ रहा है। विराट अब इसको याद आता है कृष्ण का वो प्यारा मुख, जिससे मित्रता हो सकती थी, जिसके कंधे पर हाथ रखा जा सकता था, जिससे कहा जा सकता था हे यादव, हे कृष्ण, अरे सखा, जिससे मजाक की जा सकती थी, उसको पकड़ने का मन होता है। सारी दुनिया में ये बात विचारणी बनी रही है कि आखिर भारत में हिंदुओं ने परमात्मा की इतनी साकार मूर्तियां क्यों निर्मित की, इतनी निराकार की बात करने के बाद इतनी साकार मूर्तियां क्यों निर्मित की। मुसलमानों को कभी समझ में नहीं आ सका कि उपनिषद की इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भारत, जहां परम निराकार की बात है, फिर क्यों गांव गांव घर घर में मूर्ति की पूजा कर रहा है। इस सूत्र में उसका रहस्य है। इस मुल्क ने निराकार को देखा है, और जिन्होंने इस मुल्क में निराकार को देखा है उन्होंने अपने पीछे आने वालों के लिए साकार मूर्तियां बना दी, क्योंकि उन्हें पता है कि निराकार बहुत घबरा देता है अगर बिना तैयारी के कोई वहां पहुंच जाए। उसमें मिटने की तैयारी चाहिए, उसके पहले साकार ही ठीक है, उसके कंधे पर हाथ रखा जा सकता है, उसकी शादी विवाह रचाया जा सकता है, उसको कपड़े गहने पहनाए जा सकते हैं, वो कुछ गड़बड़ नहीं करता, उसके साथ तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो, भोजन करो तो करवाओ, लिटाओ तो लिटाओ, सुला दो उठा दो, द्वार बंद कर दो खोल दो, जो करना हो। परमात्मा को जिन्होंने विराट में झांका है उन्होंने आदमी के लिए मूर्तियां निर्मित करवा दी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आदमी जैसा है अगर ऐसा ही सीधा विराट में खड़ा हो जाए तो या तो विक्षिप्त हो जाएगा, घबरा जाएगा, और या फिर खड़ा ही नहीं हो पाएगा, देख ही नहीं पाएगा, आंख ही नहीं खुलेगी। इसलिए निराकार का इतना चिंतन करने वाले लोगों ने भी साकार को हटाया नहीं, साकार को बने रहने दिया। कभी कभी बहुत कंट्रडिक्टी लगता है, शंकराचार्य जैसा व्यक्ति जो शुद्ध निराकार की बात करता है फिर वो भी मूर्ति के सामने नाचता है, कीर्तन करता है, वो भी गीत गाता मूर्ति के सामने। बड़ी कठिन बात मालूम पड़ती है, क्योंकि पश्चिम में जो लोग वेदांत का अध्ययन करते हैं वो कहते हैं कंट्रडिक्टरी है ये, शंकर के व्यक्तित्व में बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो वेदांत की इतनी ऊंची बात कि सब माया है, और फिर इसी माया मिट्टी के बने हुए भगवान के सामने गीत गाना और नाचना और तल्लीन हो जाना, इस सूत्र में उसका रहस्य है। शंकर को तो पता है जो उन्हें दिखाई पड़ा है, लेकिन उनके पीछे जो लोग आ रहे हैं अब वो उनके संबंध में भी समझ सकते हैं कि जो शंकर को दिखाई पड़ा है ये अगर किसी को आकस्मिक रूप से दिखाई पड़ जाए, कहीं कोने से टूट पड़े कोई धारा और इसका अनुभव हो जाए तो झेलना मुश्किल हो जाएगा, वो इम्पैक्ट, वो आघात तोड़ जाएगा। इसलिए मूर्ति को रहने दो जब तक कि अमूर्ति के लिए तैयार ना हो जाए व्यक्ति, तब तक चलने दो उसे अपने खेल खिलौनों के साथ जब तक कि वो इतना प्रौढ़ ना हो जाए कि सब छोड़ दे। ये अर्जुन यही मांग कर रहा है कि तुम मूर्त बन जाओ, अमूर्त नहीं, तुम्हारी मूर्ति वापस ले आओ। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना को सुनकर कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझे दिखाया, जो कि तेरे सिवाय दूसरे से पहले नहीं देखा गया। ये बड़ा उपद्रव का वचन है क्योंकि इसमें बड़ी उलझने हैं। जो लोग गीता में गहन चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनको बड़ी कठिनाई होती, तेरे सिवाय दूसरे से पहले नहीं देखा गया, इसका क्या मतलब? क्या अर्जुन पहला अनुभवी है जिसने परमात्मा का विराट रूप देखा? ये बात तो उचित नहीं मालूम पड़ती। अनंत काल से आदमी है, अनंत सिद्ध पुरुष हुए हैं, अनंत जागृत चेतनाएं हुई हैं, क्या अर्जुन पहला आदमी है? ये अर्थ नहीं हो सकता है इस वाक्य का। इस वाक्य का केवल एक ही अर्थ है और वो ये कि कृष्ण के द्वारा ये रूप अर्जुन को दिखाया गया, ये पहली घटना है कृष्ण के द्वारा। मैंने पीछे कहा कि अगर कोई अर्जुन बनने को तैयार हो तो ये विराट दिखाया जा सकता है। एक मित्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे पक्का तो पता नहीं है कि मैं अर्जुन हूं या नहीं, लेकिन आप कितने अर्जुनों को पहले दिखा चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम पहले पुराने कृष्ण की फिक्र करो कि कितने अर्जुनों को पुराने कृष्ण पहले दिखा चुके। एक को ही दिखा पाए और यही पहला भी था और यही आखिरी भी, क्योंकि अर्जुन जैसा समर्पण अति कठिन है। उतना सहज भाव से छोड़ देना गुरु के हाथों में अति कठिन है, उतना निसंदेह, उतनी पूर्ण सिद्धा से, उतने समग्र भाव से। यही अर्थ है सूत्र का कि तेरे सिवाय दूसरे से पहले नहीं देखा गया है। कृष्ण के संबंध में यह बात सच है कि कृष्ण ने इस रूप में, कृष्ण के रूप में जिसे दिखाया वो अकेला अर्जुन है, और यह पहला कहा है उन्होंने, लेकिन बाद में भी किसी दूसरे को नहीं दिखाया, ये आखिरी भी है। अर्जुन पाना अति कठिन है, इसे थोड़ा सोच लें। कृष्ण हो जाना इतना कठिन नहीं है जितना अर्जुन पाना कठिन है। जब मैं ऐसा कहूंगा तो आपको थोड़ी अड़चन मालूम पड़ेगी। कृष्ण हो जाना इतना कठिन नहीं है जितना अर्जुन होना कठिन है। बुद्ध कृष्ण हो जाते हैं, महावीर कृष्ण हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन होना बड़ा कठिन है, क्योंकि कृष्ण होना तो स्वयं पर स्वयं की श्रद्धा से होता है, अर्जुन होना स्वयं की दूसरे पर श्रद्धा से होता है, जो बड़ी जटिल बात है। स्वयं पर भरोसा रखना तो इतना कठिन नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा स्वयं पर होता ही है, थोड़ा कम ज्यादा, ये बढ़ जाए। जिस दिन आदमी अपने में पूरे भरोसे से भर जाता उस दिन कृष्ण की घटना घट जाती। ये तो सहज है क्योंकि एक ही आदमी की बात है, अपने पे ही भरोसा करना है, लेकिन अर्जुन होना अति कठिन है क्योंकि दूसरे पे ऐसे भरोसा करना है जैसे वो मेरी आत्मा है और मैं उसकी परिधि हूं। इसलिए अर्जुन को खोजना कृष्ण को भी मुश्किल पड़ा है, एक अर्जुन कृष्ण को उपलब्ध हुआ है, राम को कभी कोई ऐसा अर्जुन उपलब्ध हुआ पता नहीं, बुद्ध को कभी कोई ऐसा अर्जुन उपलब्ध हुआ पता नहीं, जीसस को कभी कोई ऐसा अर्जुन उपलब्ध हुआ पता नहीं, उनके पास भी बहुत लोगों को घटनाएं घटी हैं, लेकिन अर्जुन जैसी विराट अनुभव की घटना नहीं घटी। तो कृष्ण का यह कहना इस अर्थ में सार्थक है कि इस प्रकार का समर्पण मुश्किल है, अति दुभर है, और इस प्रकार का समर्पण हो तो यह घटना घट सकती है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद के अध्ययन से, न यज्ञों के करने से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही तेरे सिवाय दूसरे से देखे जाने योग्य शक्य हूं। ये बड़ी गहरी और महत्वपूर्ण बात कही है। कहा है कि वेद के अध्ययन से भी ये नहीं होगा, यज्ञों के करने से भी ये नहीं होगा, दान से भी नहीं होगा, क्रियाओं से योग की भी नहीं होगा, उग्र तपों से भी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेद के अध्ययन में क्यों नहीं होगा? क्यों यज्ञ कोई साधेगा तो नहीं होगा? क्यों योग की क्रियाएं नहीं इस स्थिति में ले पाएंगी? ये नहीं होगा इसलिए कि वेद का अध्ययन हो या यज्ञ हो या योग की साधना हो, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं स्वयं पे भरोसे से होती हैं। इनमें व्यक्ति अपना ही केंद्र होता है, ये समर्पण के प्रयोग नहीं है, ये सब संकल्प के प्रयोग है। और अर्जुन की घटना समर्पण से घटेगी, संकल्प से नहीं। कोई कितना ही योग साधे वो अर्जुन नहीं बन पाएगा, कृष्ण बन सकता है, इसे थोड़ा समझ लेना। कितना ही योग साधे कृष्ण बन सकता है, इसलिए हम कृष्ण को महायोगी कहते हैं। वो बुद्ध बन सकता है, क्योंकि संकल्प अगर इस जगह पहुंच जाए कि मैं अपने भीतर प्रवेश करता जाऊं अपनी ही शक्ति से, तो एक दिन उस बिंदु का अनावरण कर लूंगा जो मुझ में छिपा है, लेकिन तब मैं अर्जुन नहीं रहूंगा, मैं कृष्ण हो जाऊंगा। अर्जुन दूसरी ही प्रक्रिया है, वो संकल्प नहीं समर्पण है। वहां स्वयं खोज नहीं करनी, जिसने खोज लिया है उसके चरणों में अपने को छोड़ देना है। तो अर्जुन है, मीरा है, चैतन्य है, इनकी पकड़ दूसरी, ये दूसरा उपाय है। जगत में दो तरह के मन हैं, एक जो संकल्प से पाएंगे परमात्मा को, दूसरे जो समर्पण से पाएंगे परमात्मा को। समर्पण में अपने को बिल्कुल छोड़ देना है। रामकृष्ण कहते थे, उनकी बात से सूत्र को मैं पूरा करूं, रामकृष्ण कहते थे नदी को पार करने के दो ढंग, एक तो है कि नाव को खेओ पतवार से, ये संकल्प है, और एक है कि प्रतीक्षा करो जब हवाएं अनुकूल हों तब पाल बांधो और नाव में चुपचाप बैठ जाओ, नाव खुद चल पड़े, पाल में भरी हुई हवाएं उसे ले जाने लगे, ये समर्पण है। कृष्ण की हवा है, अर्जुन ने तो सिर्फ नाव के पाल खोल दिए, अर्जुन खुद नहीं चला रहा है नाव को, हवा कृष्ण की है, बुद्ध खुद चला रहे हैं, पाल वगैरह नहीं है उनकी नाव पर, और पाल वगैरह वो पसंद भी नहीं करते। मरते वक्त बुद्ध ने आनंद को कहा है अपने पर ही भरोसा रखना, किसी और पर नहीं। स्वभावतः जिसने नदी को नाव को खे के पार किया हो पतवारों से, वही कहेगा। एक है समर्पण की छोड़ दो नाव उस पर अनुकूल हवाओं के लिए, वो ले जाए पार या डुबा दे तो भी समझना कि वही किनारा है, या खुद अपने ही बल से नदी को पार कर लेना। इसलिए कृष्ण कहते हैं न वेद के अध्ययन से, न यज्ञ के अनुष्ठान से, न योग की क्रिया से, न उग्र तपश्चर्या से यह होता है अर्जुन जो तुझे हुआ है, ये समर्पण से होता है। आज इतना ही, 5 मिनट रुकें, कीर्तन पूरा करें और जाएं, सम्मिलित हों, बैठे रहें अपनी जगह, लेकिन कीर्तन में भाग लें।